Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur, wat betekent het VN-klimaatakkoord dat vandaag werd gesloten voor de opkomende economieën? Wordt het akkoord daar ook historisch genoemd? En we zijn op de kerstmarkt in Valkenburg, waar de beveiliging is opgeschroefd vanwege het verhoogde dreigingsniveau in Nederland. Nu eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. In het hoge beroep van de Mallorca-zaak is een gevangenisstraf van 10 jaar geëist tegen hoofdverdachte Sanil B. Zijn eerdere veroordeling tot 7 jaar celstraf vindt het OM te laag. Bij het uitgaansgeweld op het eiland kwam in 2021 de 27-jarige Carlo Heuvelman om het leven. Als het gerechtshof de eisen van het OM overneemt, hoeft alleen B naar de gevangenis, vertelt verslaggever Sjoerd Stoop van NH Nieuws. Justitie komt tot deze eis op basis van een flinke reeks bewijzen die ze hebben. Ze gaan onder andere kijken naar de verklaringen die er zijn geweest door mensen die in de buurt waren van die vechtpartijen. En het allermeest belangrijk natuurlijk dat DNA-spoor van Carlo Heuvelman, dat op de schoen van Sanil zat. Daarvan zegt justitie dat acht van ons voldoende bewezen dat hij betrokken is geweest bij de doodslag van Carlo Heuvelman. Van de andere verdachten kan niet worden bewezen dat ze betrokken waren bij doodslag. Voor andere geweldsincidenten zijn tegen hen straffen geëist die ze al hebben uitgezeten of straffen die voorwaardelijk zijn. In het debat over de verkiezingsuitslag kreeg NSC-leider Ontzicht veel vragen over de beoogde volgende fase van de kabinetsformatie, waarin PVV, VVD, NSC en BBB gaan praten over grondrechten. Veel partijen wezen op ongrondwettelijke of onrechtsstatelijke voorstellen en ideeën van de PVV, zoals het verbieden van de Koran. Onder meer GroenLinks-PVDA, D66 en SGP willen dat de Kamer eerst wordt geïnformeerd na het gesprek over de grondrechten en dat de betrokken partijen pas daarna gaan praten over een aantal inhoudelijke onderwerpen. De Nederlandse staat heeft volgens de rechter niet gediscrimineerd bij onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Jehova's getuigen. De geloofsgroep vindt het onterecht dat andere religieuze groepen buiten beschouwing blijven, maar de rechtbank vindt dat het onderzoek beperkt mocht blijven tot Jehova's getuigen. Luchtvaartmaatschappij Transavia moet tot €250.000 aan boetes betalen als er opnieuw vliegtuigen landen na middernacht op Rotterdam de Heek Airport. De inspectie Leefomgeving en Transport legt deze dwangsom op omdat dat afgelopen jaar enkele keren is gebeurd zonder geldige reden. De beveiliging van de kerstmarkten in Valkenburg is opgeschroefd in verband met het verhoogde dreigingsniveau in het land. Gisteren maakte de NCTV bekend dat het dreigingsniveau in Nederland is verhoogd van 3 naar 4. De regering van de Duitse bondskanselier Scholz gaat de komende jaren €45 miljard minder uitgeven aan klimaatprojecten dan gepland. Dat is het resultaat van moeizame onderhandelingen over een oplossing voor de begrotingsproblemen, zegt correspondent Charlotte Waiers. Scholz zegt, we kunnen aan al onze doelen vasthouden, maar ja, tegelijk moet er ook echt wel gaan worden bezuinigd en dat zal toch echt ergens pijn gaan doen. Habeck, de minister van Economische Zaken en Klimaat van de Groenen, die is daar iets opener over. Die zegt bijvoorbeeld, dit zal deels ten koste gaan van financiering voor zonne-energie. Ik denk dat de tevredenheid die Scholz laat zien, dat veel Duitsers die niet per se voelen. De problemen ontstonden doordat de Duitse rechter had bepaald dat een klimaatfonds van €60 miljard niet mocht van de wet. Tesla stuurt naar meer dan 2 miljoen auto's een software-update om een probleem met de automatische piloot op te lossen. De actie volgt op onderzoek van de Amerikaanse toezichthouder naar de functie, maar het bleek dat die niet veilig genoeg is. Aanleiding voor dat onderzoek waren aanrijdingen met Tesla's die op autopilot reden. Met de functie kan de auto zelfstandig rijden of remmen. Volgens de toezichthouder zorgt Tesla er niet genoeg voor dat automobilisten zelf blijven opletten als de functie is ingeschakeld. Het weer vanavond verspreidt over het land een bui. Vannacht wordt het op steeds meer plaatsen droog en ligt de temperatuur rond de 4 graden. Morgen veel bewolking en het blijft zo goed als droog bij een graad of 5. Jeroen, dankjewel. We gaan naar Erik Evengroen bij de AWB. Is het druk, Erik, vanmiddag? Ja, best wel. De avondspits is in volle gang. En het lijkt inmiddels wel iets drukker dan anders op de woensdagavond. Met vooral veel files in de Randstad. De meeste vertraging nu op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knopend Raasdorp en Akersloot rijdt het langzaam over 22 kilometer. Hou rekening met een half uur extra reistijd. De A15, Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Leerdam en Sliedrecht-Oost 13 kilometer file met een uur oponthoud. De A16, Rotterdam richting Breda, voor Knopend Ridderkerk is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstok is dicht en dat kost je daar 3 kwartier extra. En daardoor loopt het ook vast op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A16 staat inmiddels 4 kilometer file met een vertraging van 3 kwartier. Ster. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken. Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met €20 kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na één jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Vluchten of vervolgd worden. Het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is er toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Fraude? Hofman lost het op. Zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Kerst vier je samen met Weekamp. Dus open je app en shop tot 30% korting op partylooks van onder andere We Fashion en alles voor een sfeervolle kersttafel. En het mooie is, bestel vandaag en haal morgen al de kerst in huis. Je vindt al het mooie van de feestdagen bij Weekamp. De lampjes schitteren in de bomen, de tafels zijn feestelijk gedekt en de nieuwjaarsoutfit van de keizer hangt klaar. Beleef dit jaar een vorstelijke kerst in Museum Huis Doorn. Kom je ook? Van 12 december tot en met 7 januari. Huisdoorn.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Through the nights and the early hours of the morning, we worked collectively for consensus. Applaus in Dubai nadat daar een klimaatakkoord is bereikt. Bijna 200 landen stemden daarbij in. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Er zijn afspraken gemaakt over het stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen en het produceren van duurzame energie. Straks praat ik verder over wat dat betekent voor opkomende economieën, zoals Indonesië. Maar eerst naar Dubai zelf, naar klimaatverslaggever Judith van de Hulsbeek. Nou Judith, ik heb jou de afgelopen 2 dagen in Nieuws en Co gesproken. Dat was een padstelling, het was moeilijk. Het is dus toch gelukt, er ligt een akkoord over dus voornamelijk die fossiele brandstoffen. Wanneer moeten we daar nou als wereldwijd van af zijn volgens het akkoord? Nou, de bedoeling in de tekst staat dat we in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. En dat betekent dat er dan of geen uitstoot meer is door het verbranden van fossiele brandstoffen, dus olie, gas en kolen, of dat die uitstoot die wel in de lucht komt op een of andere manier wordt gecompenseerd of wordt afgevangen bijvoorbeeld door het in de grond te stoppen. En dat kan wel met ingewikkelde technieken en ook op grote schaal nieuw bos te planten. Maar het grootste deel daarvan zal toch moeten komen echt door het stoppen met fossiel. En daarom wordt dit akkoord ook wel echt gezien als het begin van het einde van het fossiele tijdperk. Ja, want ik heb het woord historisch ook al heel vaak horen vallen vandaag. Kun je het ook echt zo noemen? Dat hoor je inderdaad ook uit veel verschillende kampen inderdaad. Historisch is altijd best wel moeilijk, omdat je dat eigenlijk pas achteraf echt heel goed kan beoordelen. Maar wat je wel al kan zeggen is dat het echt een kantelpunt is. Al deze landen hebben nu samen gezegd, die fossiele brandstoffen die gaan richting de uitgang. Weliswaar dus helemaal afgelopen in 2050. Maar dit decennium al versneld. En dat gaat vooral voor het opwekken van elektriciteit. Maar ook het verwarmen of koelen van huizen moet dat echt een versnelling gaan brengen. Ja, want als we het hebben over duurzame energie, daar is het ook veel over gegaan, hè, in het akkoord. Wat houden die afspraken nou precies in? Nou, er staat in dat binnen 7 jaar, dus voor 2030, al een verdrievoudiging van duurzame energie moet komen. En dat is echt een enorme push voor zon en wind en waterkracht bijvoorbeeld. En er zijn al veel landen die er heel veel aan doen. Wij in Nederland gaan als een speer met zonnepanelen op ons dak. Die gaan echt enorm snel. Maar ook bijvoorbeeld China, die zijn echt op dit moment het land dat echt kampioen zonneparken aanleggen is bijvoorbeeld. Maar in andere landen landen gaat dat echt niet zo snel. In Afrika hebben we bijvoorbeeld heel wat landen nog bijna geen duurzame energie. En dat is jammer, want er is wel heel veel potentie. Er is veel zon, veel wind op sommige plekken. Maar je hebt echt veel geld nodig om die hele nieuwe infrastructuur op te bouwen. En daar is ook een van de punten van kritiek die je hoort op dit akkoord vandaag, is dat het eigenlijk schort aan plannen hoe deze landen die omslag kunnen maken, hoe ze dat kunnen gaan betalen. Ja, dat eigenlijk niet in het akkoord is opgenomen. Nee, dat daar te weinig is gepraat over geld dat daarvoor beschikbaar moet komen. Maar ook structuren, hoe zij beter kunnen gaan lenen bijvoorbeeld. Of hoe zij hun schuldenlast, hoe bijvoorbeeld andere landen garant kunnen gaan slaan voor landen met een hoge schuldenlast, zodat ze toch nog kunnen lenen om dit soort energietransities in te zetten. Ja, kritiek dus ook al wel. Hoe wordt er verder gereageerd op het akkoord? Ja, die reacties die variëren inderdaad van historisch door sommige mensen inderdaad tot een beetje de houding, ik moet het allemaal nog maar zien gebeuren. En we spraken hier verschillende mensen vandaag natuurlijk op de klimaattop. Onder andere Wopke Hoekstra, die toch echt wel een hele grote rol heeft gespeeld. Dit is wel echt een hele wezenlijke mijlpaal. Omdat na 30 jaar soebatten er voor het eerst nu een begin wordt gemaakt met het uitfaseren van fossiel. Een hele grote zorg die wij als Oxfam NoVib hebben is in hoeverre dit een eerlijk akkoord is en daadwerkelijk ook ontwikkelingslanden de kans geeft om mee te gaan in de transitie. Daar hadden van ons hardere teksten ingemogen. Maar er is de afgelopen dagen echt hard tegen hard onderhandeld met landen als Saoedi-Arabië. En het feit dat die fossiele brandstoffen nu überhaupt in de tekst staan is wel echt een overwinning voor Europa. Ja, je hoort dus mensen wel voorzichtig positief voor het grootste deel. Inderdaad, de scepsis zit hem vooral in de geitenpaadjes die dus mogelijk zijn. CO2 blijven uitstoten en alleen maar afvangen en compenseren. Dat zou voor sommige landen eigenlijk echt niet de oplossing moeten zijn. En die tekst is zo geformuleerd dat het eigenlijk nog een beetje wollig is. Dus dat sommige landen ook daar allerlei dingen in kunnen lezen of misschien uitzonderingen voor zichzelf kunnen gaan creëren. Dus daar zit nog wel echt wat scepsis. En wat gaat dit akkoord voor Nederland betekenen, denk je? Ja, die vraag krijg ik wel veel, inderdaad. En wat ik hoor als ik daar naar vraag is, we hoeven niet meteen heel veel extra klimaatplannen te gaan maken. Er liggen namelijk al hele ambitieuze klimaatplannen hier in Nederland. Ons klimaatakkoord, maar ook het Europese Fit for 55-pakket. Daar zitten al hele ambitieuze plannen in die een beetje op die koers liggen die hier ook is ingezet. En als we die plannen allemaal uit gaan voeren, dan zitten we inderdaad dus best wel goed voor dit akkoord. Maar ja, die plannen die moeten natuurlijk nog wel worden uitgevoerd. Er moet meer wind bij komen, er moet meer zon bij komen, er moeten allemaal andere dingen worden gedaan. En als een nieuwe regering dat niet gaat uitvoeren of plannen terugdraait, dan heb je natuurlijk weer een ander verhaal. Ja, maar dat geldt natuurlijk niet voor elk land. Voor welke landen heeft dit VN-klimaatakkoord nou wel grote gevolgen? Ja, wie er echt aan de bak moeten, dat zijn inderdaad de opkomende economieën waar je het al eerder over had. Die hebben vaak een hele snel groeiende bevolking en daarmee ook een hele snel groeiende behoefte aan energie. En willen ze die niet uit kolen of olie of gas halen, dan moeten ze dus heel veel meer zon en wind gaan gebruiken. En dat is nog wel echt een beetje de vraag hoe ze dat moeten gaan doen, of daar geld voor is, of daar genoeg infrastructuur voor op te bouwen is zo snel. Dus die hebben nog een hele kluif gedaan. Nou, dankjewel Judith. Meteen maar even door naar Indonesië, naar correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, ja, Indonesië is zo'n land, heeft een van de grootste steenkolenreserves ter wereld. Hoe afhankelijk is het land van fossiele brandstoffen? Heel erg. 43% van alle elektriciteit die Indonesië opwekt komt van kolencentrales. En Judith stipte het net al aan. Indonesië is een land in ontwikkeling en heeft alleen maar meer van die centrales nodig. Want de economie groeit als een razende. En vooral de zware industrie die is heel erg aan het groeien. Voornamelijk het delven van grondstoffen. Het ironische daarvan is dat het bijvoorbeeld gaat om aluminium, kobalt, nikkel. Dat zijn grondstoffen die Indonesië en de wereld nodig hebben voor batterijen die nodig zijn voor zo'n energietransitie. Maar ik heb met mijn eigen ogen gezien vorig jaar op Sulawesi, om dat snel te kunnen doen, al die grondstoffen uit de grond te halen, daar is heel veel energie voor nodig. Dus ze bouwen daar steenkoolfabrieken, waarmee ze dus ja, de lucht in die hele regio vervuilen, om ons uiteindelijk naar een groenere wereld te helpen. Ja, dus ja, behoorlijke tegenstelling. Een beetje vreemd, maar dat is wel hoe het werkt. Ja, ja. En hoe is dan die eindtekst van de klimaattop in Indonesië ontvangen? Nou, wat ik tot nu toe heb gezien, wekt bij mij vooral de indruk dat het voor kennisgeving wordt aangenomen. Een paar artikeltjes op de grote nieuwswebsites met eigenlijk gewoon aanstippen wat daar gedaan is. En dat is het zo'n beetje. Ook geen politici die er tot nu toe op gereageerd hebben. Want Indonesië is vooral bezig met de presidentsverkiezingen. Dus klimaat staat niet echt op de radar op het moment bij de gemiddelde Indonesiër. Is sowieso niet echt een prominent thema hier. Het klimaat. Men heeft gewoon andere prioriteiten. Bijvoorbeeld, hoe werk ik me op uit armoede? Indonesië is een land in ontwikkeling, maar zo'n 2 miljoen mensen die leven hier nog steeds onder de $2 per dag. Ja, economische groei, dat gaat hier toch wel voor de aanpak van klimaatverandering, heb ik het idee. Ja. En heeft Indonesië wel plannen om groene energiebronnen te ontwikkelen of om dat uit te breiden? Die zijn er wel. Indonesië wil ook, dat was al bepaald voordat bij de klimaattop was afgesproken, dat we om in 2050 klimaatneutraal willen zijn. Indonesië had die datum al staan. Dus bijvoorbeeld de bedoeling dat vanaf 2030 geen nieuwe kolencentrales meer gebouwd mogen worden. Maar ja, de centrales die nu in de planning staan, die nu worden gebouwd, die mogen gewoon afgebouwd worden. En er liggen contracten dat die sowieso tot 2050 in commissie blijven. Dus het wordt heel lastig om ja, dat klimaatneutraal doel te halen. Er worden zonnevelden aangelegd. Ze doen iets met aardwarmte. Er is ook heel veel potentie voor het opwekken van duurzame energie. Maar ja, ze gebruiken maar 12% van al hun elektriciteit wordt uit duurzame bronnen gehaald. Dus ja, het is gewoon heel duur om dat te doen. Het duurt ook lang. En ze hebben echt ambities om in 2035 op 31% te zitten. Maar op dit moment kiezen ze gewoon voor kolen, want het is goedkoper. En ze hebben er heel veel van. Ja, maar het is natuurlijk niet zo dat zij die gevolgen van klimaatverandering niet nu al merken. Dat is een understatement. Dit jaar vooral was relatief gezien heel heet, heel droog in Indonesië. Veel rijstoogsten die gingen verloren. Maar omdat het zo weinig regende, bleef ook de smog heel veel hangen in bijvoorbeeld Jakarta. Smog dat trouwens ook voor een groot deel afkomstig is van die omringende steenkoolcentrales. Heel veel mensen met luchtwegproblemen, in de honderdduizenden zelfs. President Widodo hield er een kuchje aan over. Dus ja, de gevolgen worden op heel veel verschillende manieren gevoeld. Dus daarom zijn die ambities er ook om Indonesië te vergroenen. Maar je ziet altijd in dit soort landen, economische belangen gaan gewoon voor. Ja, dankjewel voor jouw toelichting. Mustafa Margadi vanuit Indonesië. Erik Evengroen, hoe gaat het op de weg? Nou, het is toch altijd wat drukker dan anders op een woensdagavond. Met de meeste vertraging nu op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk, is een ongeluk gebeurd. De rechterrijst ook is dicht en hou rekening met minimaal 3 kwartier vertraging. Ursula von der Leyen heeft haar steun uitgesproken voor eventuele sancties tegen gewelddadige kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. De president van de Europese Commissie zegt dat het geweld daar niks te maken heeft met de strijd tegen Hamas en dat het moet stoppen. Wat voor sancties er moeten komen is nog onduidelijk. De zomer op de Noordpool was dit jaar de warmste ooit gemeten in dat gebied. Dat stellen wetenschappers in de jaarlijks opgestelde Arctic Report Card. Met een gemiddelde van 6,4 graden smolten meerdere ijskappen in de omgeving. En ook viel er in het noorden van Canada en het Canadese Poolgebied minder regen dan normaal, met een extreem bosbrandseizoen tot gevolg. En het eten van meer plantaardig voedsel in plaats van dierlijke producten, dat is beter voor de gezondheid. Dat concludeert de Gezondheidsraad. Een meer plantaardig voedingspatroon verlaagt de kans op ziektes. En daarnaast heeft het minder eten van vlees ook een gunstig effect op het milieu. Als we meer plantaardige eiwitten gaan eten, is er minder uitstoot van broeikasgassen. Hoeft er minder land gebruikt te worden, minder water. En dat betekent ongeveer een reductie van 25% op de milieu-impact. Dus dat is best fors. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij de kerstmarkten in Valkenburg en op een winterevenement in Maastricht worden de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. En dat doen de gemeenten naar aanleiding van het verhoogde terreurdreigingsniveau dat gisteren door de NCTV werd bekendgemaakt. Onze verslaggever Roel Pauw bezocht de kerstmarkt in Valkenburg en sprak met de burgemeester over die maatregelen. Kerst is nog ver weg en toch is het al behoorlijk druk in de stad. En dat komt omdat Valkenburg al sinds 17 november kerststad is. Verkeersregelaars zorgen dat automobilisten een beetje tempo maken als ze door het centrum van het stadje rijden. Overal kerstversieringen, de terrassen zitten al aardig vol. Je kunt nu al zeggen een enorme samenscholing van mensen. En dat is voor u, burgemeester Prevot, reden geweest om extra maatregelen te nemen. Nou ja, goed, we hebben wegversperringen daar waar je mogelijk met een voertuig zou kunnen inrijden op een massa. Dus zeg maar wachtrijen of gewoon bezoekers die naar een parade staan te kijken. We zetten extra personeel in voor te bewaken, maar ook te beveiligen. Dus dat betekent extra ogen op het publiek. We gaan onze camerabeelden gaan we permanent uitkijken om te kijken of er verdachte omstandigheden zijn of gedragingen. En dan we roepen mensen op om ook zelf goed op te letten. En op het moment dat je iets ziet, ja, dan bel je 112. Een van de trekpleisters is de gemeente Grot. Bij de ingang een paar mannen die als beveiligers te herkennen zijn. Security op de rug van hun blauwe trainingsjack. 3, 4. 4 man. Alsjeblieft. Heeft u al iets leuks gevonden? Ja, chocolaatjes. Lekkere bonbons. Nog meer leuke dingen gezien? Te veel om op te noemen. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen, hè? Vanwege het verhoogde dreigingsniveau in Nederland. Goed. Had u dat meegekregen? Nee, nou niet zo. Nou, er loopt wel veel bewaking rond. We zagen daar straks iemand van de brandweer, veiligheid, noem maar op. Natuurlijk, hartstikke goed. Ja, tuurlijk. Ja. Nou, niet zo bij stilgestaan eigenlijk. Nee. Het idee is, waar veel mensen bij elkaar zijn, daar is een extra risico. Altijd natuurlijk. Altijd. En deze tijd natuurlijk helemaal. Hè? Ja. Houdt u dat bezig? Het ene moment wel en het andere moment niet. Vandaag niet, want u bent hier. Ja, daarom. Ik denk, ja. Maar als je met heel veel mensen bij elkaar staat, dan denk je toch, is er maar niks gebeurd. Ja, toch? Even. Ja. Maar niet echt constant dat we daarmee bezig zijn. Kan niet. Nee. Ik sprak de burgemeester net en die zei ook dat hij hoopt dat burgers ook een beetje opletten. Okay. Bezoekers van de kerstmarkt. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Wat zou u kunnen doen? Ja, nou zet je ons in een soort blok. Ja. Ja, dan moet je even iemand waarschuwen. Stel dat we iets zien, hè, toch? Ja. Wat zou u dan kunnen zien waarvan u denkt, ik weet het niet. Hoe heet het? Zakkenrollen, tassen, noem maar op. Ja, maar daar hebben we niet op gelet. Nee? Nee, want dan is het zo druk en dan moet je met de massa mee. En ja, daar let je daar niet op. Nee. Echt niet. Nee. Toch? Nee. Nee, we zijn hier voor de leuke dingen te bekijken. Ja. En we kijken niet zo om ons heen. Nee. Dat snap ik wel. We verwachten niks. Nee, eigenlijk wel. Ja. Je gaat niet oplettend van oei, nee, doe je niet. Nee. Dat doe je dan mis je al die mooie dingen die hier staan. Daarom. En we zijn gezellig een dagje uit met onze echtgenoten. Ja. En dan let je daar niet zo op. En u weet niet eens waar uw echtgenoot is op dit moment. Jawel, die staan daar. Maar je moet ook genieten. Je moet ook genieten. En niet de hele tijd angst. Van, er kan iets gebeuren. Je moet genieten. Toch? Dat was de kerstmarkt in Valkenburg. En over dat verhoogde dreigingsniveau en wat gemeenten daartegen doen en kunnen doen, praat ik nu met Annebrecht Dijkman. Goedemiddag. Goedemiddag. U werkt ook samen met de NCTV en bent adviseur deradicalisering voor gemeenten en onderwijsinstellingen. Ja, en als u dan zo hoort over deze maatregelen in Valkenburg en Maastricht, waarom worden dan nu juist deze maatregelen genomen? Ja, ik denk dat het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen fysieke maatregelen en sociale maatregelen. Want fysiek gaat heel erg over beveiliging van objecten en van evenementen. En daar is zo'n voorbeeld als deze kerstmarkt natuurlijk bij uitstek voorbeeld van. Maar je hebt natuurlijk ook sociale maatregelen. Dat gaat over, zien we wat onze jongeren aan het doen zijn? Is er vervreemding in de samenleving, et cetera? En dat is natuurlijk een hele andere tak van sport. Ik denk ook dat de meeste mensen die fysieke maatregelen moeten verzorgen, daar niet al te open over zullen spreken. Dan is daar ook natuurlijk, het is ook de bedoeling dat die maatregelen er zijn, zodat er niks kan gebeuren. Ik vond het heel mooi trouwens wat de bezoekers net zeiden, zo van oei, hè, we moeten niet te veel in angst leven. Ik dacht, eigenlijk is dat precies de goede reactie. Want terreur is altijd uit op angst onder de bevolking zaaien. En wat je niet wil met die maatregelen is dat je een soort van alarmistische toon aanslaat en dat we elkaar allemaal gaan verdenken van we gaan iets verkeerd te doen. Dus ja. Volgens mij was dat is het dan heel goed geregeld. Nou, dat is wel wat inderdaad die twee dames mooi aangaven in de reportage. Aan de andere kant, als er veel meer beveiliging is en je hoort ook constant, bijvoorbeeld ook hier op de radio over dat verhoogde niveau, dan is dat misschien wel moeilijk voor sommige mensen. Nou, dat is het ook. En het zorgt natuurlijk altijd voor een extra alertheid. Zeker bij professionals die hiermee bezig zijn. Hoewel het hun dagelijkse materie is. Dus zij zijn hier altijd mee bezig. Maar voor bevolking is dat natuurlijk wel. Ja, dat kan soms even schrikken zijn. Hoewel ik denk dat heel veel mensen hier niet heel bewust mee bezig zijn. En dat is ook maar goed ook. Ik bedoel, mensen moeten hun eigen leven kunnen leiden in vrede zoals we die in Nederland hebben. En daarvoor zijn er dus professionals aan zet die daarvoor zorgen. Zowel in fysieke zin als in sociale zin. Ja, want even over het verschil tussen die twee maatregelen. Ik dacht ook, ja, die fysieke maatregelen, dat is ook meer eigenlijk een beetje korter termijn. Hè? Dat wordt dan nu ingesteld en dat wordt uitgevoerd. Maar die sociale maatregelen, hebben we het dan bijvoorbeeld ook over deradicalisering, waar u dus ook adviseur in bent. Dat lijkt me echt een langer proces. Dat is ook zo. Radicalisering is een proces wat snel kan gaan en heel lang kan zijn. Hè? Dus dat gaat over de complexiteit van mensen. Dus daar kan je niet een eenduidig profiel op leggen. Van, nou ja, dit is de radicaal of diegene loopt meer risico om. Dus dat is een ingewikkeld proces. Dus soms ben je daar heel lang mee bezig en soms kan het heel snel gaan. Bijvoorbeeld iemand die veel online is en daar in een bepaalde fuik terechtkomt en op internetfora toch in een soort van gedachtegang terechtkomt waar ook geweld verheerlijkt wordt. Hè? Dus dan kan dat proces heel snel gaan. Maar die sociale maatregelen, dan moet je denken aan bijvoorbeeld de jongerenwerker, maar ook de wijkagent, de docent op school, die gewoon contact hebben met de mensen met wie ze werken. En ook om te kijken, zit daar genoeg, doen we genoeg om mensen bij de les te houden, mensen binnen onze democratisch bestel te houden. Maar doen gemeenten dat genoeg? Want we hebben dus nu weer sinds gisteren een verhoogd dreigingsniveau. Dat was 4 jaar geleden dat het ook op niveau 4 was. Zijn gemeenten dan wel doorgegaan met dit soort beleid in die tussentijd? Ja en nee, want wat je ziet is dat de urgentie is altijd een beetje het politieke primaat. Hè? Dus dat wil zeggen dat zolang politici of dit soort rapporten naar buiten komen, dat dan het urgentiebesef, zoals dat dan met een mooi woord heet, wat groter wordt. Maar tegelijkertijd is het voor een gemeenteambtenaar dagelijks werk om hiermee bezig te zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld op een afdeling openbare orde en veiligheid, voor die wijkagent ook. Ook voor jongerenwerkers die weten, dit is gewoon een potentieel maatschappelijk probleem wat bij onze jongeren kan spelen. Dus al die professionals, daarvan is er wel degelijk een bewustzijn, want dit is hun dagelijkse werk. Tegelijkertijd, je ziet wel dat met urgentiebesef er vaak ook meer geld beschikbaar komt, meer middelen beschikbaar komen en dan kan je ook meer dingen doen. Dus daar, het is altijd een beetje een samenhang en de vrees is natuurlijk wel altijd, ook onder professionals, van oh god, straks hebben we een relatieve luwte en dan zakt het dreigingsniveau, wat natuurlijk heel positief is, maar tegelijkertijd voor dat besef van, maar het kan ook een keer misgaan, is het wel belangrijk dat besef blijft bestaan. En daar is wel een reële angst voor dat soms wat wegzakt. Ja, maar dat is nu in elk geval niet het geval. Dank voor dit gesprek. Annebrecht Dijkman, adviseur deradicalisering. En zometeen in Nieuws & Co. In de Rode Zee zijn 2 vrachtschepen onder vuur genomen. Hoe veilig is die belangrijke vaarroute bij Jemen nog voor de internationale koopvaardij? Ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman keukens en badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, dat is het mooie van Brugmania. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Hakan gaat een hapje eten, Gea bestelt de geurkaars, Puk kiest voor een pretpark en Glenn scoort de nieuwste game. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. De VVV cadeaukaart. Bestel hem nu op vvvcadeaukaart.nl. Het nieuwe seizoen van Karo NCRV's serie Rundfunk, Duco en Roy, stream je nu op NPO Plus. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden, tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Jeroen Tjepkema. In het hoge beroep van de Mallorca-zaak is een gevangenisstraf van 10 jaar geëist tegen hoofdverdachte Saniel B. Van de andere verdachten kan niet worden bewezen dat ze betrokken waren bij doodslag. Voor andere geweldsincidenten zijn tegen hen straffen geëist die ze al hebben uitgezeten of straffen die voorwaardelijk zijn. Het aantal ernstige gewonden in het verkeer was vorig jaar fors hoger dan in 2021. Het waren er 8300, een stijging van ruim 20%. De meeste slachtoffers waren fietsers van 60 jaar of ouder. In het debat over de verkiezingsuitslag wilden verschillende partijen dat PVV-leider Wilders sorry zegt voor uitspraken over moslima's, rechters en journalisten. Volgens Wilders deed hij die als oppositieleider en daarom biedt hij er geen excuses voor aan. Wel wees hij erop dat hij hier vanuit een nieuwe rol een andere houding in zou aannemen. En Tesla stuurt naar meer dan 2 miljoen auto's een software-update om een probleem met de automatische piloot op te lossen. Actie volgt op onderzoek van de Amerikaanse toezichthouder naar de functie, maar het bleek dat die niet veilig genoeg is. Aanleiding voor het onderzoek waren aanrijdingen met Tesla's die op autopilot reden. Brengt ons bij de verkeersinformatie. Erik Evengroen, is het druk? Ja, best wel. Er staat ruim 600 kilometer file en dat is toch wel meer dan gebruikelijk op de woensdagavond. En vooral rond Rotterdam en in het zuiden is het druk met veel files, zoals op de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Voor afrit Maastricht Airport staat zo'n 13 kilometer file met een half uur oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is dicht. De A12 Arnhem richting Den Haag bij Houten 7 kilometer file rijden en 20 minuten oponthoud. Ook hier is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstok is afgesloten. De A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk ook een ongeluk. Rechterrijstok dicht en bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte in het zuiden op de A67 Venlo richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide is het langzaam rijden over 11 kilometer. Er is daar een auto gestrand met pech. De rechterrijstok is dicht en de vertraging is een half uur. Weerman Peter Kuipers-Munnik is hier voor het uitgebreide weerbericht. Peter, ik sprak jou voor de uitzending. Toen was ik een beetje tegen je aan het klagen, hè, over het weer. Dat gewoon niet heel vrolijk van wordt. Maar toen zei jij, het wordt hartstikke mooi. Nou ken ik jou wel als een extreem positief persoon, maar was dat echt? Ja, dat is wel een beetje echt, want het wordt namelijk een paar dagen lang droog. Wat wel blijft, dat is vrij zachte weer met toch ook wel vrij veel bewolking. Maar die bewolking, daar gaat in ieder geval vrijdag, zaterdag en zondag geen regen uitvallen. Dus ja, als je dan toch eens een dag zoekt waarop je, als het licht is, even lekker naar buiten wil gaan, toch nog een klein beetje daglicht wil meemaken, dan zijn dit hele goede dagen om dat te doen. Want het is gewoon best wel aardig weer om naar buiten te gaan. Het blijft ook zacht. Temperatuur ligt de komende dagen op zo'n 8 of 9 graden. Met uitzondering van vannacht en morgen. Laten we het even in de chronologische volgorde houden. Op dit moment is het namelijk al wat kouder dan dat het vanochtend was. En vannacht koelt het nog wat verder af naar zo'n 3 tot 5 graden. En morgen is het dan 4 tot 6 graden met vrij veel bewolking. En kans op een klein beetje regen in het westen van het land. Maar dan is het wel al zo goed als droog. En dat droge weer, nou ja, dat is dus dat lichtpuntje voor vrijdag en het weekend. Dat houden we aan. En dat bij temperaturen die gaan oplopen richting de 10 graden. Dankjewel, Peter. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Juist omdat je goed voor later wil zorgen. Bij Van Lanschot Kempen willen we begrijpen wat u belangrijk vindt, ook voor de volgende generatie. Als gids kunnen we u richting uw vermogensdoelen leiden met een persoonlijk beleggingsplan. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Of op een van de 200 elektrische minis. En word je voor 30 december abonnee, dan krijg je van ons een extra oudejaarslot ter waarde van 30 euro cadeau. Ga dus snel naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge kortingen op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Wist u dat ook kinderen multiple sclerose kunnen krijgen? Neem Floris. 3 jaar terug kreeg hij te horen dat hij MS heeft. Hij was toen nog maar 8 jaar oud. Floris heeft maar 1 wens. Gezond zijn, net als zijn vriendjes. De oplossing voor MS is er helaas nog niet. Maar we zijn wel op de goede weg. Want onderzoek geeft Floris steeds meer hoop op een betere toekomst. Gunt u hem dat ook? Help dan mee. Steun ons met uw gift op msresearch.nl. Van Mossel pakt uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Help ook mee met uw gift op msresearch.nl. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. De onrust op de Rode Zee bij Jemen neemt steeds ernstige vormen aan. Vandaag werden 2 vrachtschepen onder vuur genomen en haalde een oorlogsschip uit zelfverdediging een drone neer. Vermoedelijk is dit het werk van de Houthi-rebellen die een groot deel van Jemen in handen hebben. En dat heeft alles te maken met de oorlog in Gaza. Over de situatie en de mogelijke gevolgen voor de internationale koopvaardij praat ik nu met Ben Bekkering, vice-admiraal buitendienst. Goedemiddag. Goedemiddag. Vandaag zagen we dus weer 2 aanvallen op vrachtschepen in de Rode Zee. Allereerst nog eventjes, waarom doen de Houthi-rebellen dit? Nou, dat hebben ze eigenlijk zelf aangegeven. Ze zeggen dat elk koopvaardijschip wat een relatie heeft met Israël, in welke vorm dan ook, zullen ze onder vuur nemen. En dat doen ze ook. En we weten allemaal dat de Houthis aan een strak lijntje met Iran lopen. En hiermee heeft Iran natuurlijk naast Hezbollah en Hamas een derde groep aan de lijn, de Houthis, waarmee ze het grotere conflict kunnen proberen te controleren, maar zeker manipuleren. En in deze situatie met de internationale scheepvaart door die zeer nauwe straat is dat natuurlijk wel weer een extra instrument. Ja, ja, en het zijn schepen die een relatie met Israël hebben, maar daar verschilt ook wel weer het een en ander in, toch? Ja, maar juist je zou kunnen zeggen dat juist dat diffuse, dat juist goed uitkomt. Want dan kun je namelijk zelf bepalen wat en wanneer je doet. Maar het gaat over lading of eigenaarschap van schepen. Ja. En lading, daar kijken ze naar. En dat is ook informatie die je doorgaans gewoon op het open net kan vinden. Ja, en ja, hoe veilig is dan deze vaarroute nog? Ja, sowieso is de straat van Bab el-Mandeb al navigatorisch lastig. Want het is een hele nauwe straat. Ja. Heel smal. En als je daar dan ook nog geweldshandelingen in gaat toepassen. En helemaal als die komen vanaf de wal, verschillende richtingen. Onvoorspelbaar. Ja, dan wordt het heel lastig allemaal. Ja. Ziet u dan ook dat schepen deze route vermijden? Ja, dat is nou net heel lastig. Want het enige alternatief is dat je dan via Kaap de Goede Hoop moet. En dat is zo'n end om. En onze economie draait op just in time, just enough. En dat betekent dat we wel vastzitten aan die tijden. En om de Kaap Goede Hoop heen, dat is 3, 4, 5 weken extra varen. Dus, want just in time, just enough, dat is gewoon hard doorvaren. Ja, nou, eigenlijk zie je in Rotterdam nauwelijks meer pakhuizen. Want die pakhuizen varen. Dus je komt met een schip aan op het moment dat de schappen in de winkels bijna leeg zijn. En er is geen tussenpakkenhuis meer, zeg maar. En daar is die hele, zeg maar, de snelweg, de maritieme snelweg van Shanghai naar Rotterdam op gebaseerd. Ja, precies. Dus het kost te veel geld om daar vertraging in te laten oplopen. Ja. Maar het is natuurlijk wel een risico wat ze dan nemen. Ja, het is een risico. En dan kun je zeggen, ja, maar als ik niks met Israël te maken heb, dan kom ik wel doorheen. Maar ja, wat ik al zei, de situatie wordt steeds diffuser. Dus het wordt wel heel erg lastig. We hebben het natuurlijk met piraterij ook gezien. En je ziet dan wel effecten op bijvoorbeeld verzekeringspremies die schepen en ladingen moeten afsluiten als ze door zo'n gebied varen. Ja, want daar heeft u ook ervaring mee, hè, met de piraterij. Is die situatie enigszins te vergelijken? Nou, ik vind hem zelfs nog heel wat lastiger. En dat komt vooral omdat het zich concentreert op die zeer nauwe zeestraat. De piraterij zat op een veel groter gebied en vaak ook in open water. Maar wat ik vooral uit de berichten heb gelezen is dat de Houthis in staat zijn om zeg maar de piratentechnieken, dus met een klein bootje met kleine wapens schieten op een schip, te combineren met geavanceerde wapens zoals drones en antischipraketten. Dan wordt het van alle kanten wordt het heel risicovol. In een gebied waar je eigenlijk heel weinig reactietijd hebt om er iets tegen te kunnen doen. Ja, want vandaag zagen we dus ook dat een oorlogsschip een drone heeft neergehaald. Welke marine is daar nu aanwezig? Voor zover ik weet zijn de Amerikanen daar aanwezig. En is ook de Europese Unie aanwezig, nog steeds met de missie Atalanta. Van oorsprong de antipiraterijmissie. En dan is er nog een missie die heet EMASO. Dat wordt door de Fransen geleid. Dat is met Europese landen. Nederland doet daar ook aan mee. Niet met een schip op dit moment, maar wel met stafofficieren. Maar die hebben allemaal wel een net iets afwijkender opdracht en operatiegebied. En ja, je ziet nu dat marines die in de buurt zijn wel naar deze straat Bab el-Mandeb gaan, omdat er toch iets aan de hand is. En waar, ja, je ziet dat zowel de Amerikanen als de Fransen inmiddels al hebben moeten optreden. Ja, en wellicht dat ze dan nu bezig zijn om daar gezamenlijk in tegen op te treden. Om daar echt een internationale marinemacht van te maken, of niet? Ja, maar dat is echt heel lastig. Want je zit in, omdat die straat zo smal is, tussen twee landen gelegen, vaar je altijd in territoriale wateren van iemand. En mag je niet zomaar daar allerlei dingen gaan doen. Dus je hebt, he, je hebt een diplomatiek offensief nodig om een coalitie te smeden, om een mandaat te krijgen. Je hebt een militaire inspanning nodig om schepen daar naartoe te krijgen, om een mate van coördinatie te doen. Dan kun je zeggen Amerikanen, de Europese Unie, maar hoe staan andere landen erin? Ook China heeft veel koopvaardijschepen. Dus je zult die coalitie moeten uitbreiden. Je zult iets juridisch moeten bereiken om een mandaat te krijgen en je zult daar middelen aanwezig moeten hebben. Kortom, het is echt wel een operatie die heel veel voet in de aarde heeft. Nou, nogal. En wat u eerder noemde over die verzekeringspremies. Hoe gaat dat dan wellicht werken, doorwerken? Nou, als een lading of een schip extra risico loopt, dan kunnen ze dat afdekken door een verzekering af te sluiten. Ik ben geen expert in die verzekeringswereld, maar zo gaat het. En mensen vertellen mij dat op het moment dat er een risicogebied alom aanvaard wordt en ook onderkend wordt, dan zie je dat premies iets omhoog gaan lopen. Het risico wordt groter, dus de verzekeringsmaatschappijen vragen dan ook meer geld. En dat zie je bijvoorbeeld terug in dat sommige schepen ook beveiligingsteams aan boord nemen om die verzekeringspremie weer wat naar beneden te brengen, want dan zijn ze wat beter beschermd. Alleen die zijn vooral gericht natuurlijk tegen piraterij. Ja. En die zijn niet opgewassen tegen de wat geavanceerdere wapens. Dan zie je dat ook publiek-privaat begint hier ook te spelen. En het is kortom, ik vind het een uitermate complexe situatie. Nou, inderdaad. Ja. Toch dank dat u daar ons een klein beetje doorheen heeft proberen te loodsen. Ben Bekkering, vice-admiraal buitendienst. Het overgrote deel van de algemene vergadering van de Verenigde Naties stemde vannacht voor een staakt het vuren in Gaza. Het is de tweede keer dat er over gestemd werd. En hoewel de uitkomst vooral symbolische steun laat zien voor een einde van de oorlog, valt vooral de positie van de Verenigde Staten op. Want terwijl er internationaal dus steeds meer steun is voor een staakt het vuren, blijft de Verenigde Staten tegenstemmen. Daar ga ik over praten met Tom Buitelaar, onderzoeker Global Affairs aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we zien wel een steeds kritischer president Biden op Israël, maar dat zie je dus niet terug in deze stemming. Wat is de strategie van Amerika hierachter? Ja, dat is inderdaad het geval. En afgelopen dinsdag was hij tijdens een donateursbijeenkomst erg kritisch op het gebruik van Israël echt een bombardement op grote schaal waarbij heel veel burgers omkomen in Gaza. En dus op die manier wil hij zeker druk zetten op Netanyahu. Maar hij wil dat het liefst op bilateraal niveau doen. Tussen twee landen, precies. En dat wil hij niet liever door de Veiligheidsraad laten gebeuren. Waarom dan niet? Dat heeft een paar redenen, denk ik. Ten eerste omdat zo'n resolutie van de Veiligheidsraad bindend is. Wat betekent dat Israël zich er in principe aan moet houden. En ten tweede, dat is nou eenmaal als je heel veel landen erbij gaat betrekken, dat de VS dan ook de meningen van de andere landen in de Veiligheidsraad erbij moet betrekken. En het is ook een internationale veroordeling is van Israël met de macht van de Veiligheidsraad erachter. Biden en de VS willen veel liever dat in samenspraak met Israël doen, met onderhandelingen, eventueel met regionale partners als Qatar, maar niet via een multilateraal verband als de Veiligheidsraad. Zullen eigenlijk de VN daar een soort van buiten houden? Het liefste wel, ja, omdat het toch een inmenging is in iets wat de VS echt ziet als een strategische partner en als een heel belangrijke bondgenoot in het Midden-Oosten. Ja, je ziet er wel een verschuiving in, hè? Tijdens de eerste stemming stemden 120 landen voor een staakt het vuren. Nu waren dat er 153. Dat is natuurlijk echt een flinke toename. Waar komt dat door? Ja, dat is 153 waren ervoor. Dat was inderdaad nog meer dan voor de veroordeling van de invasie van Oekraïne door Rusland. Waar komt dat door? Als voorbeeld valt misschien te noemen Australië en Canada en Nieuw-Zeeland, die voor de resolutie hebben gestemd. En de reden waarom was dat ze toch zeiden van het wordt steeds moeilijker voor burgers in Gaza om dit conflict te overleven. In eerste instantie moesten ze uit het noorden van Gaza weg en zouden ze in het zuiden veilig zijn. Nu wordt er ook een grondoffensief in het zuiden van Gaza gestart. En er wordt echt steeds meer op gelet dat de impact op burgers echt te groot wordt, waarbij het gevoel is dat Israël het boekje te ver te buiten gaat en de internationale druk om daar wat aan te doen steeds verder toeneemt. Ja, en zou u dan ook wellicht zien in de toekomst dat doordat die internationale druk zover toeneemt, dat dat ook van invloed is op het beleid van Amerika? Ja, dat is een goede vraag. De vraag is inderdaad, waar ligt nou dat omslagpunt? Wanneer gaat de VS wel instemmen met een staakt het vuren? De Biden zei ook op die donateursbijeenkomst dat ze weliswaar meer druk gaan zetten op Netanyahu en dat ze problemen hebben met de strategie van Israël in Gaza. Maar dat ze helemaal niks anders gaan doen dan Israël blijven ondersteunen in dit conflict. En dat heeft natuurlijk met binnenlands politieke redenen te maken. Maar ook met voor de VS is Israël zo'n belangrijke bondgenoot. En ook historisch gezien dat ze die niet willen laten vallen. Nee. Dus of die internationale druk echt een groot verschil gaat maken, wellicht dat de VS uiteindelijk toch in zal willen stemmen met een afgezwakte resolutie. Of een resolutie waarbij er voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van Israël. We moeten ook niet vergeten dat het tot op een bepaalde hoogte ook een politiek theater is om de VS, om aan te tonen dat de VS internationaal geïsoleerd is in dit geval. Dat de Arabische landen in zowel in de algemene vergadering als in de Veiligheidsraad die resoluties hebben voorgesteld om ook te laten zien, een beetje vast te laten stellen van de VS staat hier echt bijna alleen in. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld ook in het feit dat de VS die had voorgesteld samen met Oostenrijk om ook Hamas, de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober te veroordelen. En daar is tegengestemd door de algemene vergadering. Dat het was voor de VS ook een reden om te zeggen, oké, maar dan gaan wij deze resolutie ook niet meer ondersteunen als er niet een sterke veroordeling van Hamas wordt uitgesproken. Ja, dus die kritiek neemt toe, zowel op Israël als op Amerika dus ook. Nederland Zeker. Heeft zich onthouden van stemming, ook voor de tweede keer. Nou hebben wij natuurlijk niet zo'n invloed als Amerika dat heeft, maar denkt u dat ook wij hier internationaal steeds meer op aangekeken gaan worden? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Dat heeft toch te maken met dezelfde overwegingen als die voor de reputatie van de VS gelden. En dat is erg lastig vol te houden op het gegeven moment dat je als een van de weinige landen je onthoudt van die stemming van zo'n resolutie in de Veiligheidsraad. Als 153 landen wel voor zo'n resolutie stemmen en wij als Nederland dan weer niet, dan wordt dat toch een beetje gezien en samengetrokken in die lijn met de Nederland, het trouwens schoothondje van de VS. Niet dat dat per se waar is, maar dat is wel op het gegeven moment de reputatie waar je dan voor op moet gaan letten. Dat je als Nederland wel nog je reputatie als land waarbij de mensenrechten hoog in het vaandel staan of die veel geven om vrede en gerechtigheid. Ja, dit soort stemmingen wordt je dan wel op het gegeven moment op aangekeken van waarom was jij in de algemene vergadering dan tegen die resolutie? Ja. Of heb je je onthouden van stemming, om preciezer te zijn? Ja. Dank voor de uitleg, Tom Buitelaar van de Universiteit Leiden. En we gaan naar Erik Evengroen. Hoe gaat het inmiddels met de files? Nou ja, die worden voorzichtig aan wel iets minder. Maar we zijn er nog lang niet van de avondspits af. Want er staat nog ruim 500 kilometer file. De meeste vertragingen wel ook goed nieuws nu. Is voor het verkeer op de A12 Arnhem richting Den Haag. Want daar was een ongeluk tussen Driebergen en Houten gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij. Maar hou nog rekening met bijna een half uur vertraging. Sportnieuws dan. We beginnen met voetbal. Ajax wacht morgen maar één taak tegen AEK Athene. Een zegen zou ervoor zorgen dat de Amsterdammers in elk geval door mogen naar de Conference League. Interimtrainer John van het Schip kan de geblesseerde Steven Bergwijn en de geschorste Steven Berghuis niet opstellen, maar beschikt wel over Brian Brobbey. Hij heeft gisteren meegetraind en zal straks meetrainen. Dus in hoeverre, 90 minuten, dat moeten we dus weer gaan managen. Maar zoals het er nu naar uitziet, is dat geen probleem. Er is nog meer Europees voetbal deze week. Vanavond staat Feyenoord tegenover Celtic in de Champions League. En morgen komt AZ in actie tegen Legia Warschau in de Conference League. Skateboarders Roos Zwetsloot en Kate Oldebeuving hebben zich op de WK Street in Tokio verzekerd van een plek in de kwartfinales. Op dat WK moeten de skateboarders over een parcours van trappen en leuningen skaten. Zwetsloot ontving in de kwalificatie de hoogste score van de jury. Oldebeuving werd 21ste en Candy Jacobs plaatste zich niet. En de scheidsrechter die afgelopen maandag bij de Turkse competitiewedstrijd tussen Ankara Gücü en Rizespor werd neergeslagen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij werd op het veld mishandeld door de voorzitter van Ankara Gücü en werd naar het ziekenhuis gebracht met een blauw oog. De Turkse competitie werd na het incident stilgelegd, maar die wordt aanstaande dinsdag weer hervat. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Je zit aan de kerstmaaltijd. Lekker aan de kalkoen bijvoorbeeld. En nadat je het hebt doorgeslikt, blijft het vastzitten in je slokdarm. Dat komt best vaak voor. En mensen die het overkomt, krijgen dan vaak de tip om cola te drinken. Maar helpt dat nou echt? Een groep artsen zocht het uit voor het ludieke kerstnummer van de British Medical Journal, waarin altijd grappige en niet alledaagse onderzoeken worden gepubliceerd. En Arjan Bredenoord, hoogleraar gastroenterologie bij Amsterdam UMC, heeft dat onderzoek gedaan. Goedemiddag. Ik hoor u niet, meneer Bredenoord. Goedemiddag. Ja, daar bent u. Want dat cola-advies, wordt dat dus vaak gegeven bij mensen als het vast zit in de slokdarm? Heeft u dat bijvoorbeeld als arts ook wel eens gegeven? Ja, ik werk samen met een. Ik heb het onderzoek samen gedaan met een eerste hulparts, Elise Tibi. En zij hoorde heel vaak van de patiënten op de eerste hulp dat. Dat ze hadden geprobeerd cola te nemen, of dat een andere arts dit had geadviseerd, of dat ze het opzoeken op internet en dan bijvoorbeeld op de Wikipedia-pagina zien dat cola wellicht zou helpen. Ja. Dus zo ontstond het idee bij ons om dat nu eens even goed uit te zoeken. En helpt het? Nou, als je alleen naar de. We hebben patiënten hebben in het onderzoek na toestemming hebben ze geloot tussen ofwel slokjes cola of afwachten. Tot het maagonderzoek werd uitgevoerd. Daar komen we zo op, denk ik. Mm-hmm. Nou, als je kijkt naar de mensen die de cola hebben gekregen, dan in 60% van de gevallen trad er verbetering op. Ofwel het stuk voedsel kwam los, of het kwam gedeeltelijk los. Dus dan zou je zeggen, ja, dat werkt wel. Maar ja, als je dan kijkt naar de mensen die eenzelfde tijd hebben gewacht, kwam het ook in 60% van de gevallen los. Dus het maakte niks uit? Het maakte niks uit, dus dan zeggen we, ja, dan werkt het niet. Nee, want het gaat dus echt om mensen die op de eerste hulp terechtkomen als dat eten vastzit. Dat lijkt me geen goed teken. Ik bedoel, dan is er echt wel iets aan de hand. Nee, dat is echt een heel vervelende klacht. Dat zit vast, dat geeft een heel drukkend gevoel op de borstkas. Het voelt alsof ze mensen stikken. Het zit natuurlijk in de slokdarm, niet in de luchtpijp. Dus mensen stikken niet, maar het voelt wel zo. En heel veel mensen zijn een beetje in paniek. Het is heel vervelend en als het helemaal dicht zit, krijgen mensen ook hun speeksel niet meer weggeslikt. Dus dat moeten ze dan steeds uitspugen. Vaak komen ze met een bakje waar ze steeds dat speeksel inspugen. Het is een heel vervelende klacht. Ja, en dat ziet u dus wel vaak. Ja, u werkt dan zelf niet op de eerste hulp, maar het komt vaak voor. Ja, dit komt regelmatig voor. En ik ben zelf maagdarmleverarts. En als het niet vanzelf loskomt. Ja, wat doet u dan? Ja, dan is de volgende stap dat we met een camera door de mond de slokdarm ingaan en dan proberen dat stuk voedsel door te duwen of eruit te trekken. Zodat mensen daarna weer kunnen. Dat klinkt zeer slikken. Onprettig. Ik weet dat het uw werk is, maar dat is dat ook echt zo? Ervaren mensen dat ook zo? Ja, het is een vervelend onderzoek. Het is ongemakkelijk. Vaak wordt het gedaan in als mensen nuchter zijn, kan je mensen een roesje geven. Maar mensen die allemaal voedsel in een slokdarm hebben, kan je moeilijk een roesje geven. Want dan zijn we bang dat ze daar dat voedsel omhoog komt en wellicht de luchtpijp in schiet. Dat is juist dus, wat je niet wil. Wat je zeker niet wil. Dus je kan niet mensen niet goed een roesje geven. En dan is het heel vervelend met een slang in de mond, in de keel, en dan dat voedsel weghalen. Ja. En, dus dat is lastig, inderdaad. En dat is, heb je daar dan ook nog blijvende klachten van? Of is het als eenmaal die propvoedsel verwijderd is, kun je dan weer, ik wil bijna zeggen, weer verder met het kerstdiner? Ja, dat is een goede vraag. Nou, in eerste instantie zou je denken, als je een stuk voedsel in je slokdarm hebt, dan heb je niet goed gekauwd. Nou, dat meestal blijkt er toch iets anders aan de hand te zijn. En daarom is dit wel belangrijk. Als het voedsel blijft zitten of als mensen het eten niet goed zakt, dan duidt dat wellicht op een ziekte die in die slokdarm aanwezig is. Bijvoorbeeld een tumor of een allergische slokdarmontsteking of een litteken, waardoor normale happen voedsel niet meer zakken. Dus ook als het toch op een gegeven moment vanzelf zakt, is het wel nodig om daar goed naar te kijken, om dat uit te zoeken. Dan ben je er eerder vroeg dan laat bij. Ja, dus het is dus niet zo zoals bijvoorbeeld met verslikken is. Dat kan eigenlijk natuurlijk iedereen overkomen. U zegt dat als dit gebeurt, dan is er dus vaak echt wel iets ernstigers aan de hand. Ja, er is vaak iets aan de hand. Ja. Zoals eten steeds minder goed zakt. Hè. Het hoeft niet eens helemaal vast te komen te zitten. Maar als eten niet goed zakt of steeds minder goed zakt, is dat echt een reden om naar de dokter te gaan. Ja. Nog even terug naar het onderzoek. Verbaasde de uitkomst. Had u gedacht dat die cola wel zou werken? Ja, we hadden het natuurlijk wel gehoopt. En wellicht ook wel verwacht. Nou, het is, kijk, cola is overal beschikbaar in de hele wereld. En het is zeker in medische termen zeer goedkoop. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als mensen dat voedsel vast hebben zitten in hun slokdarm en ze dan met een paar slokken cola het probleem tenminste tijdelijk oplost. Ja, dat was makkelijk geweest. Ja, dat is helaas niet zo. Nee. En dan, kijk, dit soort dingen gebeuren vaak 's avonds. We noemden al de kerstavond. Het gebeurt ook vaak naar barbecues op zomeravonden. In de zomer, ja. Dan moet vervolgens die patiënt is dan 's avonds of 's nachts op de eerste hulp. Dan moet het endoscopieteam in huis komen. Die moeten gebeld worden. Precies. Mensen moeten daar even op wachten. Ja. Dus het zou natuurlijk heel mooi zijn als je dat met cola kan oplossen. Helaas is dat niet het geval. Nee. Dank voor de uitleg bij dit toch wel bijzondere onderzoek wat dus in de British Medical Journal in de kersteditie is gepubliceerd. Arjan Bredenoord, hoogleraar gastroenterologie bij Amsterdam UMC. NPO Radio 1 podcast. In een voorstad van Parijs is een man aangevallen met een mes waarbij zijn keel werd doorgesneden. Hij zou les hebben gegeven over de vrijheid van meningsuiting, waarbij hij cartoons van de profeet Mohammed had laten zien. Mijn naam is Stine Jensen en ik wil weten, wat waren de gevolgen van de moord op Samuel Paty in Nederland voor docenten? In dit geval was het een maatschappelijk debat over een cartoon. En dan denk ik, dan moet je die cartoon kunnen laten zien. Voor cartoonisten? Ironie en humor vind ik echt ontzettend belangrijk voor een cartoonist. Als dat er niet in zit, dan wordt het eng. Maar ook voor mijzelf. Staat onze vrijheid van meningsuiting op het spel? De Cartooncrisis. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De rente is enorm gestegen. Maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld twee keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook, voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Namelijk 1 op een schaal van 7. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Zoals met Kanzi-appels, los per kilo nu 1,99. En Gio Heartbreakers en Pombeerschips, 2 voor 2 euro. En kijk, dat is handig voor de voorraadkast. Filter koffie en bonen van Douwe Egberts Aroma Rood. Nu 2 pakken voor maar 10,99. En dat voor die prijs. Jumbo. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttaks van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vanavond in Focus. Petra Grijze vervolgt de zoektocht naar de identiteit van het kliko-meisje. Tot nu toe was zij voor mij toch echt nog heel vaag. Kunnen nieuwe technieken haar eindelijk een naam geven? Ja, dit is echt een kippenvelmoment. Echt. Het kliko-meisje deel 2 in Focus. Vanavond om 10:50 op NPO 2. 6:00. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. In het Kamerdebat vandaag over de uitslag van de verkiezingen waren er vooral heel veel vragen voor PVV-leider Geert Wilders. En de doelen van het gesloten klimaatakkoord zijn duidelijk, maar hoe gaan we nou echt afkomen van die fossiele brandstoffen? Nu eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Na het Tweede Kamerdebat over de verkiezingsuitslag wordt verkenner Plasterk benoemd tot informateur. In het Kamerdebat ging het veel over de positie van Wilders. Verschillende Kamerleden willen dat hij excuses aanbiedt voor eerdere uitspraken. Wilders weigert, maar zegt er voor alle Nederlanders te zullen zijn. Wij zullen, nu wij de rol van hopelijk een oppositiepartij in kunnen ruilen voor een partij die verantwoordelijkheid draagt voor het landsbestuur, er zijn, en ook ik mogelijk als premier, voor alle Nederlanders. Ook zei hij dat hij zich aan de grondwet zal houden. Het aantal huishoudens met schulden die zijn ontstaan door toeslagen die moeten worden terugbetaald is flink toegenomen. Uit CBS-cijfers blijkt dat het aantal de afgelopen 5 jaar is verdubbeld. Het gaat bijvoorbeeld om gezinnen die hun huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen. Een van de redenen waarom meer mensen in de problemen komen is de loonstijging van vorig jaar, waardoor veel mensen geen recht meer hadden op een toeslag. Ze zijn zelf verantwoordelijk om dat door te geven en doen dat soms niet. De Nederlandse staat heeft volgens de rechter niet gediscrimineerd bij onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Jehova's getuigen. De geloofsgroep vindt het onterecht dat andere religieuze groepen buiten beschouwing blijven, maar de rechtbank vindt dat het onderzoek beperkt mocht blijven tot Jehova's getuigen. De regering van de Duitse bondskanselier Scholz gaat de komende jaren 45 miljard euro minder uitgeven aan klimaatprojecten dan gepland. Er waren begrotingsproblemen ontstaan nadat de Duitse rechter al bepaald dat geld uit een coronapot niet naar een klimaatfonds mocht. Luchtvaartmaatschappij Transavia moet tot 250.000 euro aan boetes betalen als er opnieuw vliegtuigen landen na middernacht op Rotterdam de Heek Airport. De inspectie Leefomgeving en Transport legt deze dwangsom op, omdat dat afgelopen jaar enkele keren is gebeurd zonder geldige reden. In het hoge beroep van de Mallorca-zaak is een gevangenisstraf van 10 jaar geëist tegen hoofdverdachte Sanil B. Zijn eerdere veroordeling tot 7 jaar celstraf vindt het OM te laag. Bij het uitgaansgeweld op het eiland kwam in 2021 de 27-jarige Carlo Heuvelman om het leven. Als het gerechtshof de eisen van het OM overneemt, hoeft alleen B naar de gevangenis. Van de andere verdachten kan niet worden bewezen dat ze betrokken waren bij doodslag. Voor andere geweldsincidenten zijn tegen hen straffen geëist die ze al hebben uitgezeten of straffen die voorwaardelijk zijn. Nederland en andere Europese landen hoeven niet veel extra te doen om zich te houden aan de klimaatafspraken van Dubai. Op de klimaattop is onder meer afgesproken dat de hoeveelheid duurzame energie wordt verdrievoudigd. Volgens energie-experts gaan de Europese landen dat doel halen als ze zich houden aan de plannen die er al liggen. De beveiliging van de kerstmarkten in Maastricht en Valkenburg wordt opgeschroefd in verband met het verhoogde dreigingsniveau in het land. Gisteren maakte de NCTV bekend dat het dreigingsniveau in Nederland is verhoogd van 3 naar 4. En dat betekent dat er een reële kans is op een aanslag in Nederland. Het hoogste niveau is 5. Het weer vanavond verspreidt over het land een bui. Vannacht wordt het op steeds meer plaatsen droog en ligt de temperatuur rond de 4 graden. Morgen veel bewolking en zo goed als droog. Het wordt dan een graad of 5. Dankjewel Jeroen. We gaan naar Erik Evengroen. Hoe gaat het met de files? Nou, die worden langzaamaan wel wat korter, maar de nasleep van een aantal ongelukken veroorzaken nog wel behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Kernzijde en Maastricht-Noord is het 8 kilometer file rijden met een half uur oponthoud. De weg is daar wel weer vrij. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen het Prins Klausplein en het Ketelplein 12 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A10 Noord richting Zaanstad bij Landsmeer is op de afrit een ongeluk gebeurd. Die is ook dicht. Vertraging ook hier bijna een half uur. En tenslotte de A12 Utrecht richting Den Haag bij Noorddorp. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is bijna een half uur. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl. Pakken ze podium? Pakken ze podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. En geniet met volle teugen van theater en concerten op één van de 300 podia in Nederland. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat je bijblijft. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkrachtcollectief op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Op zoek naar een hoopgevend cadeau voor de feestdagen? Geef een boek van De Correspondent. Bijvoorbeeld de internationale bestseller De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Nu voor maar €17,50. Of Voor Ieder Wat Waars van Rob Wijnberg. Over waarheid en vertrouwen in tijden van polarisatie. Geef deze feestdagen een hoopvol cadeau. Geef een boek van De Correspondent. NPO Radio 1. NOS NTR. Al de hele dag wordt er in de Tweede Kamer gesproken over de verkiezingsuitslag en hoe er een nieuw kabinet kan komen. En daarvoor is Wilders, met zijn PVV de grootste partij van Nederland, op zoek naar medestanders. De tijd van campagne voeren en het benadrukken van verschillen tussen de partijen is voorbij. En nu is het zaak om overeenkomsten tussen partijen te vinden om te komen tot een vruchtbare politieke samenwerking. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Wilders wil graag gaan regeren met de PVV, maar daar heeft hij vandaag in het debat veel vragen over gekregen. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Roel, ja. Lukt het Geert Wilders een beetje om met die kritische vragen, om met die bezwaren van partijen om te gaan, om die zorgen weg te nemen? Nou, hij doet echt zijn best om uit te stralen dat hij kan samenwerken en dat de PVV een geloofwaardige regeringspartij kan zijn. Hij belooft ook dat als ze gaan onderhandelen, dat uit die onderhandelingen alleen voorstellen zullen komen die in lijn zijn met de grondwet en de grondrecht. En met diezelfde toon en woorden heeft hij de afgelopen tijd in de verkenningsfase ook al de VVD, NSC en BBB bereid gevonden om met hem verder te praten. Maar wel pas nadat verkenner Plasterk het voorstel deed dat de partijen eerst gaan spreken over de afspraken over de grondwet en de democratische rechtsstaat. En daarna moeten ze ook nog gaan praten of ze op andere onderwerpen ook dicht genoeg bij elkaar staan om daarna pas gedetailleerd te gaan onderhandelen over een nieuw kabinet en de plannen van dat nieuwe kabinet. Ja, en wat vindt de Kamer dan van dat voorstel van Plasterk om eerst dus te spreken over de grondwet en de rechtsstaat? Nou, die andere partijen, linkse partijen, maar ook het CDA en D66 reageren daar vrij schamper op. Die vinden het niet kunnen dat het überhaupt nodig is dat de onderhandelende partijen eerst over de grondrechten moeten gaan spreken. En dat vindt ook Timmermans van GroenLinks PvdA, de tweede partij van Nederland. Ik vind het triest dat ik moet meemaken in dit huis dat onze grondwet en de basisrechten van de burgers tot onderwerp van discussie in een informatie worden gemaakt. Dat vind ik treurig en dat reken ik u zeer aan. Ja, maar dat is dus niet zo. Wij zullen ons 100% richten naar de grondwet en de rechtsstaat. En dan zeg ik misschien van, nou ja, dat voorstel, volgens mij kan dat wel. Want je kan dat verdrag aanpassen of je kan het zo doen. Dat is nergens mee in strijd. Jongens, kom op, dat kan. En misschien zijn er voorstellen die aanpassing behoeven. En misschien zijn er ook voorstellen die we hebben gedaan die we moeten intrekken. Ook daar ben ik toe bereid. Ja, Timmermans vindt dat ongeloofwaardig dat Wilders dat ook echt kan gaan volhouden. En dat geldt ook voor een groot aantal andere fractievoorzitters, zoals Jette van D66 en Van Baarle van DENK. De heer Wilders heeft bijna 20 jaar lang in dit huis en daarbuiten er alles aan gedaan om een hele grote groep Nederlanders buiten te sluiten, namelijk Nederlandse moslims. Hij heeft hun religie een kwaadaardige ideologie genoemd. Hij heeft de Koran vergeleken met Mein Kampf. Hoe kan zo'n man geloofwaardig de premier zijn van alle Nederlanders? Als je anders bent, als je afwijkt van de norm van de heer Wilders, dan pakken we je aan, dan discrimineren we je, dan zetten we je weg. Dan ben je dus niet de premier van alle Nederlanders. Dan ben je dus niet geschikt voor dat premierschap. En ik ben heel erg benieuwd, voorzitter, hoe de andere partijen die gaan onderhandelen daar tegenaan kijken. Ja, Jette richt dus duidelijk niet alleen zijn pijlen op de PVV, maar ook op de VVD, NSC en BBB, die partijen die wel bereid zijn om met de PVV verder te gaan praten. En wat is dan hun reactie? Ja, die partijen hebben ook bezwaren. De ene partij wat prominenter dan de andere partij, maar die zien ook dat de PVV de grootste partij van Nederland is geworden. Dus vinden ze dat ze om tafel moeten met de PVV om te kijken of ze met elkaar vooruit kunnen, zegt Jessel Gus van de VVD. Het is voor mij geen randvoorwaarde dat we met elkaar allemaal terugkijken en langs alle tweets gaan en zeggen, en hier vind ik dit van en hier zeg ik sorry voor. Wat voor mij belangrijk is, is hoe je er nu in zit en wat je van plan bent om te doen, inderdaad voor alle Nederlanders. Dus mijn basisprincipes als liberaal staan 4 overeind. En zo zullen we het ook bekijken. De verkennisfase kent geen gesprekken waar je met een informateur met 4 partijen aan tafel zit. En ik denk dat dat soort gesprekken wel belangrijk zijn. Net zo belangrijk als wat je op papier zet over vertrouw je echt dat we dat met z'n vieren houden. Dat moet groeien aan die tafel, of niet? Dat is dus juist precies wat we willen gaan doen met die tussenfase. Iedereen staat hier een beetje, oh jee, we gaan praten over de grondrechten en dit en dat en over de rechtsstaat en oh, wat erg. Dat is maar niet erg. Want dan kun je van tevoren kun je waarborgen geven aan de rechtsstaat, aan de grondrechten, aan de democratie. Ja, dus zijn er 88 zetels die bereid zijn om met elkaar verder te gaan praten, dan is het niet gezegd dat ze er ook uitkomen. Maar ze zullen in ieder geval met elkaar praten onder leiding van een informateur. En dat zal Ronald Plasterk ook worden. Ja, het klinkt alsof het niet saai is, Roel. Het is zeker niet saai. Het debat loopt redelijk op zijn eind, dacht ik. Maar nu ontstond er ook een discussie over andere onderwerpen. Ik moet straks even gaan kijken hoe dat verder gaat. Bijvoorbeeld over het wel of niet door laten gaan van de spreidingswet. Maar dat is een heel ander onderwerp. Wat er in ieder geval vandaag afgesproken gaat worden over de formatie is dat het advies van de informateur of van de verkenner, oud-verkenner Plasterk, straks de informateur Plasterk, dat die overgenomen gaat worden en dat de 4 rechtse partijen met elkaar verder gaan praten. Dankjewel, Roel. Hongarije krijgt weer toegang tot 10 miljard euro van de Europese Unie. Het gaat om tegoeden die de EU had bevroren. En een deel daarvan wordt nu dus vrijgegeven. Daarom gaan we naar Brussel, naar EU-correspondent Ardi Stemerding. Ardi, over wat voor tegoeden hebben we het? Nou, het is geld dat tot nu toe werd ingehouden omdat Hongarije onvoldoende deed aan corruptiebestrijding, onvoldoende onafhankelijke rechters had, niet opkwam voor de rechten van LHBTI'ers. En dat geld is nu dus vrijgegeven door de Europese Commissie. En waarom dan? Nou, omdat volgens de commissie Hongarije simpelweg aan een aantal voorwaarden voldoet. En dan gaat het vooral om het benoemen van het werken aan die onafhankelijke rechtspraak. Ze zeggen, ja, we kunnen niet anders dan dat geld nu vrijgeven, omdat Hongarije stappen heeft gezet. Heeft dit nou invloed op de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap van Oekraïne? Want daarvan zei Orbán toch steeds dat hij zijn veto wil gaan gebruiken daarvoor. Nou, volgens de commissie, dat houden ze in ieder geval bij hoog en laag vol, heeft het daar helemaal niks mee te maken om Orbán wat dat betreft te bewegen. Ze zeggen het is simpelweg toeval dat het op hetzelfde moment valt als de EU-top, waar morgen een beslissing over dat onderwerp genomen moet worden. Ze hadden namelijk maar tot eind van deze week om hier een knoop over door te hakken. Maar van alle kanten hoor je toch ook wel kritiek. Dan zegt iedereen, ja, die timing is toch wel heel opmerkelijk. En verschillende mensen uit het Europees Parlement, sterker bijna het hele Europees Parlement, zegt de commissie laat zich chanteren door Orbán. Maar goed, we zullen zien morgen of het enig effect heeft op zijn beslissing. Precies, dankjewel voor het volgen, Ardy Stemmerding, onze EU-correspondent. Erik Evengroen, hoe gaat het op de weg? Nou ja, de files worden langzaam maar zeker wat korter. Er staat nu nog zo'n 250 kilometer. Met de meeste vertraging op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knoop het Ketelplein rijdt het langzaam over 10 kilometer. En hou rekening met bijna 3 kwartier vertraging. Donald Trump heeft geen presidentiële immuniteit in de smaadzaak die schrijfster Jean Carroll tegen hem heeft aangespannen. Dat bevestigt het Amerikaanse Hof van Beroep. Carroll beschuldigt de oud-president van verkrachting in een pashokje in een warenhuis in de jaren 90. Ze eist een schadevergoeding van meer dan $9 miljoen. In 2019 uitte ze haar beschuldigingen tegen Trump voor het eerst. En de toenmalig president verklaarde Carroll niet te kennen. En zei dat ze niet zijn type was. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, we hebben het er eerder over gehad in deze uitzending. In Dubai hebben 198 landen klimaatafspraken met elkaar gemaakt. Onze correspondent Mustafa Margadi zegt dat het akkoord in Indonesië nauwelijks aandacht krijgt. Wat ik tot nu heb gezien, wekt bij mij vooral de indruk dat het voor kennisgeving wordt aangenomen. Een paar artikeltjes op de grote nieuwswebsites. En dat is het zo'n beetje. Ja, en hoe laat je nou deze landen toch meekomen in die klimaatafspraken? Hoe kom je van papier naar realiteit? Detlef van Vuren is onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Ja, bijvoorbeeld Indonesië is een van die opkomende landen, zijn vooral bezig met ontwikkeling. Wat moet er nou gebeuren om dat soort landen ook mee te krijgen in dat akkoord? Ja, het is heel logisch dat die landen dus wat aarzelend zijn. Allereerst hebben ze andere prioriteiten. Ten tweede, ook historisch is klimaatverandering natuurlijk vooral veroorzaakt door de rijkere landen. En ja, dus om die landen mee te krijgen is het allereerst heel belangrijk dat wij in het Westen laten zien dat wij dit probleem ook serieus nemen en dat wij dus maatregelen nemen. Dan wordt het een stuk makkelijker voor ontwikkelingslanden om te gaan volgen. Het goede voorbeeld geven, dat is één. Het goede voorbeeld, ja, ja. Zeker. Het tweede is natuurlijk wel ook dat rond hernieuwbare energie bijvoorbeeld is het langzamerhand zo dat hernieuwbare energie qua kosten gewoon uitkomt tegen fossiele brandstoffen. Dus je zal sowieso een trend zien, ook in ontwikkelingslanden, waarin geïnvesteerd gaat worden in hernieuwbare energie. Ja, wat valt er ook alweer allemaal onder die hernieuwbare energie? Ja, nou, met name dus zonne-energie en windenergie. Ja, dat is het grootste. Ja, een van de meest concrete afspraken in Dubai was dus dat landen ook 3 keer zoveel groene stroom moeten gaan opwekken in 2030. Is dat iets waarvan u zegt, nou, daar gaan die opkomende landen kunnen daarin mee? Ja, dat is een belangrijke afspraak. Zelfs zonder klimaatbeleid zal hernieuwbaar snel groeien. We zien zelf een groei waarschijnlijk van een factor 2. Nou ja, als je dat nu opschaalt naar meer doen, dan zal je automatisch daarmee ook fossiele brandstoffen langzamerhand uitfaseren. Want hoe meer hernieuwbaar, hoe minder fossiele brandstoffen. En dat is op zich een relatief goedkope manier om klimaatbeleid te voeren, omdat op heel veel plekken gewoon hernieuwbaar qua kosten uit kan tegen fossiele brandstoffen. Ja. Nu was er vooraf heel veel kritiek op de keuze om nou precies die top in Dubai te houden, in een olieproducerend land. Hoe optimistisch bent u nou dat de wereld de komende jaren echt minder olie gaat gebruiken? Nou, ik denk dat er inderdaad wel minder olie gebruikt gaat worden. We hebben nu in Europa, maar dat speelt ook in meerdere westerse landen, de keuze gemaakt om langzaam naar elektrisch rijden te gaan. Olie wordt voornamelijk gebruikt als een brandstof voor transport. En diezelfde trend zul je ook in China zien. Daarmee zijn er dus een aantal belangrijke markten waarin uiteindelijk oliegebruik zal gaan afnemen. Dat duurt nog wel even, want ook in Europa hebben we dat nu voor 2035 afgesproken. Maar die trend gaat wel plaatsvinden. En dan is de grote vraag natuurlijk, wat gaat er gebeuren buiten deze landen? Olie zal goedkoper worden, mogelijk doordat wij minder gaan gebruiken. Maar ik denk dat uiteindelijk de olievraag echt wel naar beneden gaat. Ja, wat ik net zei, hoe vertaal je nou zo'n akkoordpapier naar de werkelijkheid? Verwacht u dat deze nieuwe verklaring zich gaat vertalen in concrete acties? Ja, in Parijs is afgesproken dat het voornaamste instrument om werkelijk iets te doen op landenniveau ligt. Hè. Dus we hebben als wereld afgesproken, we moeten ruim onder de 2 graden blijven, het liefst 1,5 graad. En vervolgens moet dat vertaald worden door klimaatplannen op landenniveau. En die landen moeten dat vanaf volgend jaar tot 2025 nieuwe plannen gaan opsturen naar de VN over wat ze werkelijk gaan doen. Ja, en daar speelt het pas echt. Hè. Die onderhandelingen nu waren nuttig en die zetten een bepaalde atmosfeer neer. Maar uiteindelijk komt het erop neer, wat gaan die landen in die plannen zetten? En ja, we weten dat in ieder geval een deel van de wereld van plan is de kant op van te bewegen van het uitfaceren van fossiele brandstoffen. Ja, andere landen zullen dat langzamer doen. Ja, we gaan zien wat de toekomst wat dat betreft brengt. Dank Detlef van Vuren, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Er is een tekort aan woningen, maar hierdoor ontstaat ook een ander probleem. Want door allerlei woningbouwprojecten worden veel bedrijven de stad uitgedrukt. De gemeente Amsterdam trekt nu de portemonnee voor de oprichting van zogenoemde werkcorporaties. Dat zijn plekken waar kleine bedrijfjes zich kunnen vestigen. U hoort een bijdrage van verslaggever Mark Robin Visser. We zijn op een industrieterrein in Amsterdam-Noord en we zien net over het water heel gek een paar schoorstenen voorbij drijven. We staan eigenlijk in de schaduw ook van een hele grote windmolen die heel zachtjes ronddraait. En hier zien we allerlei gebouwen. Er staat hier ook nog een tiny house. Het is een beetje rommelig. Er staat een soort badmeesterstoel op een soort onduidelijk bergje. Er staan ook heel veel auto's. Dus je kunt zien dat hier veel aan de hand is. En ik ben hier met Jaap Chauffeur. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag van het adviesbureau Stipo. En ik heb van de kerstman gehoord. Jaap, jij bent eigenlijk een vergaderaar en een beeldschermwerker. Maar je bent ook fervent klusser. Je hebt oog voor het ambachtelijke. Jaap, wat zie jij hier? Nou, wat ik hier zie in dit gebouw waar we voor staan, is dat daar iets van 20 bedrijfjes gevestigd zijn van allerhande ambachten. Ja. Metaal, hout, constructie, glas, keramiek. En ik ben echt gefascineerd hoe deze groep ondernemers met elkaar dus tot klussen komt en elkaar dus wat kan leren. Is dat een basis voor jouw idee, hè? Want je hebt de gemeente Amsterdam geadviseerd. Ik heb de gemeente geadviseerd om iets te doen aan het enorme probleem dat in Amsterdam en in vele Nederlandse steden bestaat over het gebrek aan voldoende bedrijfsruimte voor het productieve MKB. Omdat je graag een loodgieter snel om de hoek kunt bellen om jouw kraantje te komen repareren. En de tendens is nu dat je dat straks een stad verderop moet doen, omdat er geen loodgieter meer gevestigd is in jouw stad of in jouw straat. En die kleinschaligheid die maakt buurten en steden ook interessanter, leuker, beter. Zullen wij eens binnen gaan? Ik zie daar net een deur open gaan. Zullen we eens even binnen gaan gluren hier? Ja, dit is een fantastisch ambachtelijk bedrijf. Jij weet de weg, hè? We gaan gewoon even hier naar binnen. Oh, ik hoor een enorme gasbrander. Het is hier ook heel erg warm. Dit is een fles die hier gemaakt wordt. Hallo. Hey. Wat een mooie fles. Waar is die voor? Voor een heel duur drankenmerk. Aha, Carolien Prissen. Ja, jullie zitten hier al een tijdje, hè? Wij zitten hier 5 jaar. Ja, het bedrijf is nog veel ouder. Jullie werken hier, dat is duidelijk, met glas. Zo is dat. Wij zijn 105 jaar oud. En hiervoor zaten we in West en daarvoor zaten we in het centrum van Amsterdam. Ja, dit is dus een gebouw waar ook nog andere ondernemers in zitten. Ja, dit is ontzettend leuk. Wij stimuleren eigenlijk elkaar met maken. 3 maakbedrijven bij elkaar. We lopen constant bij elkaar binnen. Iedereen is goed in iets anders. Dus je maakt gebruik van elkaars expertise. Ja. Maar goed, Jaap, dan kunnen we dus vaststellen, het is er al, die plek. Hier is gelukkig zo'n bedrijfsverzamelgebouw vol ambachtelijkheid. Ja. Alleen, dat is uniek, zeg je. Ja, dat is heel bijzonder. Niet alleen voor Amsterdam, maar dat is zelfs bijzonder voor grotere steden in Nederland. Er zijn te weinig ondernemers die denken, ik ga een groot gebouw huren en dat ga ik compartimenteren, daar ga ik allemaal ruimtes van maken en daar ga ik allemaal ambachtelijke bedrijfjes voor uitnodigen om hier te komen werken. Dat gebeurt onvoldoende en gelukkig is hier dus een ondernemer die heeft dat initiatief dus genomen om dat voor elkaar te krijgen. En dat is natuurlijk ook een risicovolle onderneming om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dan begeef je je dus op de vastgoedmarkt, hè, waarvan we allemaal weten dat die heel erg onder hoogspanning staat. Is dat waarom je vindt dat de gemeente zich ermee moet bemoeien? Ja, de gemeente heeft alle grond om nu op die vastgoedmarkt een initiatief als de werkcorporatie mede mogelijk te maken, omdat de markt zelf vanuit commerciële overwegingen zoiets onvoldoende doet. Je moet een complete stad maken, niet alleen woningen. En bij een complete stad horen ook kleine bedrijfjes die een beetje lawaai mogen maken. Hè? Zeker, zeker. En als die weer in de stad kunnen zitten, dan hoeft er ook niet met de auto gereden te worden. Maar dan kan je gewoon op de fiets naar je werk. Ja, zo is dat. Zeg, ja, ik dacht nu nog even wat glasgerinkel, maar dat hoor je hier niet, hè? Ik kan wel wat laten vallen. Dat is misschien een beetje flauw, maar we zijn hier toch... Nee, dan ga je die kapot laten vallen. Ja, dat is een hele mooie blauwe peer. Ah, hij breekt het niet. Hij is zo goed van kwaliteit. Nou hou ik hem heel. Dankjewel. Dankjewel. Werkcorporaties dus, om kleine bedrijfjes in de stad toch nog een plek te bieden. Feyenoord speelt vanavond tegen Celtic in de Champions League. En in Glasgow kunnen ze dit soort spreekkoren verwachten. Ja, correspondent Arjen van der Horst, wat zingen ze nou hier? Het gaat over de koninklijke familie, hè? Als je de koninklijke familie haat, klap dan in je handen. Dat is een beetje wat ze hier zongen. Ja, dit is typisch Celtic. Hè? Ja. Dit heeft heel erg te maken met de geschiedenis en identiteit van de club. Na de hongersnoden in Ierland midden 19e eeuw verlieten miljoenen Ieren hun land. Velen kwamen terecht in opbloeiende industriesteden als Glasgow. En het was een Ierse priester die Celtic oprichtte als een project om arme Ierse immigranten te helpen. En sindsdien heeft de club zich vooral als een Ierse club beschouwd. En de aanhang heeft zich ook altijd heel sterk geïdentificeerd met het gevecht tegen Britse onderdrukking, het streven naar een onafhankelijke Ierse republiek. Dus vandaar een heel sterk sentiment tegen het Britse gezag, tegen de Britse monarchie. Het verklaart dus waarom je dit soort liederen hoort. En na de dood van koningin Elizabeth zag je ook spandoeken met teksten als Fuck the Queen. Ja, en verklaart dat dan ook waarom je de laatste tijd veel Palestijnse vlaggen in het stadion ziet? Ja, en ook dat heeft heel erg te maken met met die Ierse identiteit van de club. In Ierland identificeren ze zich van oudsher heel sterk met de Palestijnse zaak. Dat heeft te maken met het koloniale verleden, maar ook specifiek met het conflict in Noord-Ierland, waar de katholiek-republikeinse IRA vocht tegen het Britse gezag. En tijdens de Troubles, zoals dit conflict heette, was het de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO van Yasser Arafat die een bondgenoot was van de IRA. En dit sectarische conflict in Noord-Ierland werd ook altijd geïmporteerd op de tribunes van Celtic, waar supporters IRA-liederen zongen en dus ook stevast de kant kozen van de Palestijnen. En die Palestijnse vlaggen die je de afgelopen maanden zag op die tribunes, dat is niet voor het eerst. Dat zagen we ook al eerder in 2016. Waren er ook veel Palestijnse vlaggen te zien toen Celtic een wedstrijd speelde tegen een Israëlische club. Ja, wat vinden de spelers van Celtic daarvan? Staan die daar dan ook achter? Die houden zich heel erg op de vlakte. De coach van Celtic werd ook gevraagd van: wat vindt u nou van al die Palestijnse vlaggen? En zijn korte antwoord was: ik hou me liever bezig alleen met voetbal. De clubleiding heeft zich er wel tegen uitgesproken. Dit is niet de tijd om dit met vlaggen te wapperen op de tribunes. Heeft ook de spelers droegen zwarte banden naar de slachting die Hamas aanrichtte in Israël. Uit respect voor alle slachtoffers, zeiden ze wel, van het hele conflict. Maar de spelers hebben zich niet laten verleiden tot uitspraken. Er is één Israëlische speler, maar die is al sinds september geblesseerd. Van hem hebben we niet gehoord. We zagen wel een oud-speler van Celtic, een Israëlische voetballer, die wel hele felle kritiek had op wat er gebeurde op de tribunes. En die zei: jullie hebben geen idee wat er hier gebeurd is in Israël. En die wedstrijd zelf dan? Staat er vanavond nog iets op het spel? Nee, sportief gezien niet natuurlijk, want de strijd is al beslist in groep E. Feyenoord staat als derde. Er kan ook nauwelijks meer iets aan de stand veranderen. En Celtic die staat helemaal als laatste. Dus Feyenoord gaat Europa League spelen. En wat er vandaag op het spel staat, is alleen de sportieve eer. Dankjewel Arjen. En die wedstrijd is natuurlijk ook te volgen hier op de zender in Langs de Lijn en Omstreken. En dit was Nieuws en Co. Straks in deze dag met Thijs van den Brink. Thijs, wat ga je doen? Ja, de Tweede Kamer praat al de hele dag over het advies van verkender Plasterk. Hè? Vooral Geert Wilders ligt onder een vergrootglas. Hij zegt dat hij zich anders wil gedragen. Maar kan dat geloofwaardig na 25 jaar? Daar praat ik zo meteen over in Dit is de Dag. U krijgt eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Levi van Eck. Morgen om 5 uur, dan is er een nieuwe Nieuws en Co. Graag tot dan. Heel fijne avond. NPO Radio 1. De voorzieningen in Gaza staan op instorten en er dreigt een ramp voor de volksgezondheid. Daarvoor waarschuwt het Mensenrechtenbureau van de VN. Veel ziekenhuizen zijn gebombardeerd en daarnaast grijpen besmettelijke ziektes in opvangkampen om zich heen, zegt de VN-organisatie. Het aantal huishoudens met schulden die zijn ontstaan door toeslagen die moeten worden terugbetaald, is de afgelopen 5 jaar verdubbeld, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat vaak mis omdat mensen zelf moeten doorgeven als hun inkomen is veranderd en dus geen recht meer hebben op een toeslag. Het teveel ontvangen bedrag moet dan worden terugbetaald. In het Kamerdebat over de uitslag van de verkiezingen heeft PVV-leider Wilders herhaald dat hij premier van alle Nederlanders wil worden. Ook zei hij dat hij zich zal houden aan de grondwet. Na het debat wordt verkenner Plasterk benoemd tot informateur. En zo'n 2 miljoen Tesla's krijgen een software-update die een probleem met de autopilot moet oplossen. De functie waarmee de auto zelfstandig kan rijden. Uit onderzoek van de Amerikaanse toezichthouder blijkt dat die functie niet veilig genoeg is. Het weer vanavond valt verspreid over het land een bui. Vannacht wordt het op steeds meer plaatsen droog en ligt de temperatuur rond de 4 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB met Erik Evengroen. Ja, de files nemen nu snel in lengte af. Waar op een aantal plekken nog wel behoorlijke vertraging hoor. Zoals op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein rijdt het nog langzaam over 10 kilometer met een half uur vertraging. De A10 Noord richting Zaanstad ter hoogte van Landsmeer is de afrit dicht. Er is daar een ongeluk op gebeurd. De vertraging is inmiddels 20 minuten. De A12 tenslotte Utrecht richting Den Haag tussen Zevenhuizen en Noodorp. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Er is maar één rijstrook open. Er staat inmiddels 9 kilometer file met een vertraging van een half uur. NPO Radio 1.